राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2058 10 जनवरी 2002 प्रातः लोग 5 बजे गीतम स्वर्गाश्रम राम देखो एक बात है, सब भाई बहन ध्यान देगा उसमें। विशेषता में एक बात कहता हूं मैं, सब ख्याल करके सुनो इसको। अनंत ब्रह्मांड है, भगवान के रोम रोम में कोट कोट ब्रह्मांड है, सब माया का प्रकृति है, प्रकृति का सब प्रकृति का है, उसमें कोई चीज अपनी नहीं है। परमात्मा का अंश है वो अपना प्रकृति हुई, और अंश हुआ वो चेतन हुआ, वो भगवान का है। भगवान का होते हुए भी चेतन है, तो एक भगवान और एक जीव ये दो ही चेतन है, और चेतन है ही नहीं। सब प्रकृति का कार्य है, उसमें कोई अपना नहीं है। अपना जो हम जीव है उनको अपना भगवान है। ममई वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा अंश जीव। तो सब संसार मात्र जितना है उनमें सब शरीर आ गए, सब लोग आ गए, जितना ब्रह्मांड आनंद ब्रह्मांड है वे सब आ गए। उन सब में अगर चीज है तो चेतना आत्मा है, और मूल है परमात्मा। ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से। तो जीव और चेतन केवल परमात्मा और परमात्मा का अंश, ये दो ही चेतन है, और सब प्रकृति का कार्य है। सब का सब प्रकृति का कार्य अपने लिए है, नहीं है अपना, नहीं है अपने वास्ते, नहीं है ये केवल सेवा के लिए है, अपने काम के लिए। चीज अपने काम के लिए एक भगवान है, वो भगवान हमारे हैं, अंश हम है उनके अंश। अपरा प्रकृति परा प्रकृति और परमात्मा तीन बताए, तीन आठ भेदों वाली अपरा प्रकृति और एक परा प्रकृति जीव रूप और एक परमात्मा, तीन हुए। तीन में जीव रूप एक चेतन प्रकृति, ये सिवाय दो के और कोई चेतन चीज नहीं है। सब संसार मात्र जड़ है। अब वो चेतन है जीव, और जड़ को आदर दे करके शरीर को महत्व दे दिया, ये बहुत बड़ी भूल करी है। मूल भूल ये है बड़ी भारी, जो शरीर को अपना मानता है, और शरीर अपना नहीं है। शरीर तो ब्रह्मांड हो गया, तो गया सब शरीर गए, स्थूल भी सूक्ष्म भी कारण भी, और एक शरीर अतिवाहिक माना है योग विशेषण में, वो भी गया शरीर में, वो प्रकृति में गया। सब प्रकृति के सिवाय और कोई चीज नहीं है। चंद्र केवल परमात्मा है, केवल आत्मा है। तो अपने को जड़ में, अपने आल जड़ में अपने को सिद्ध नहीं मानना चाहिए कभी भी। स्वप्न में भी शरीर में सिद्ध नहीं हो। नित्य सर्वगत स्थानो रसलो यम सनातन, नित्य सर्वगत स्थानो असलो अयम सनातन। ये असल है, असल है। सब चल है जी, सब बात चल है। ये 20 लोगों में दो जगह है, अविनाशी तद्वेदी ये न सर्वम एकदम तत्म, वो अविनाशी जीवा तो वर्ण है। इनमें केवल दो जगह ही है। तो चेतन केवल ही चीज चेतन ही है। चेतन का संबंध जड़ के साथ बिल्कुल नहीं हुआ, नहीं होगा, नहीं हो सकता है, नहीं होना संभव है, असंभव बात है। जड़ के साथ एकता हो सकती नहीं। तो हम सब परमात्मा के हैं, ये परमात्मा हमारे हैं। ये बात खूब हृदय से मान ले हर एक भाई बहन को हमारे कहना है कि इस बात को दृढ़ता से मान ले कि शरीर न स्थूल है न सूक्ष्म है न कर्म है न अतिवाहिक है, कोई भी अपना शरीर नहीं है, ये सब प्रकृति का है, सब प्रकृति का है, हमारे केवल परमात्मा है, हम परमात्मा के अंश है, अंश अंश परमात्मा के है, तो जितने परमात्मा को हम प्यारे हैं, इतना प्यारा कोई नहीं है। जीव मात्र सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए हुए हैं और मेरे को प्यारे लगते हैं, संत जितने जीव है वो जीव, तो जीव और परमात्मा दो हुए, तो हमारे परमात्मा है, इस बात को दृढ़ता से धारण कर ले, कम से कम पहले मान ले आप कि वास्तव में शरीर नहीं हो, क्यों शरीर मार के पेट में मरा है और मर जाता है तो शरीर यही छोड़ जाता है, तो शरीर को छोड़ता है धारण करता है, छोड़ता है धारण करता है, तो जो चीज मिलती है दूर हो जाती है वो हमारी नहीं होती, ये नियम है, हमारी चीज हमारे साथ रहेगी और हमारी चीज नहीं होगी वो हमारे साथ नहीं रहेगी, शरीर कोई सा भी हमारे साथ नहीं रहता, ये हमारा नहीं है, ये दृढ़ता से पकड़ ले इस बात को, दृढ़ता धारण कर ले, हम केवल भगवान के, केवल भगवान हमारे हैं, ऐसे होकर भगवान के शरणागत हो जाए, शरणागत की बात को भगवान ने सर्व कुहतम भूय शुरू में परमम वचन, मेरा परम वचन सुनो दशा में भी कहा है और अठारह में भी कहा है, सर्व कुहतम सबसे गोपनीय है, तो सबसे गोपनीय बढ़िया बात भगवान की शरणागति है, कि उस दशा में उसी की शरण होना है, ये खास समझ लीजिए, तो हमारे केवल परमात्मा के सिवाय कोई हमारी चीज नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हमारे को उपकार करने वाले नहीं है, हमारे को निहाल करने वाले नहीं है, ये बिल्कुल ही माया में फंसने का चीज है जो शरीर को अपना मान लिया है, ये आज से ही इस बात को भाई बहनों से कहना है, दृढ़ता से धारण कर ले कि शरीर तो मिलने बिछड़ने वाला है, मिलने बिछड़ने वाले वो चीज अपनी नहीं होती, ये नियम है, अपनी चीज अपनी रहती है सदा, वो अपना रहता है, जो मिलता भी होता है मिलता भी अपना नहीं होता, तो शरीर कोई सही में नहीं है, अनंत लोक है, अनंत ब्रह्मांड है, ब्रह्मांडों का भी अंत नहीं है, इतना भी परमा अपनी चीज कोई नहीं है, अपना केवल परमात्मा है, तो शरीर आदि को किसी को मन को बुद्धि को इंद्रियों को ये अपना प्रकृति विघाट पृथ्वी तो तेज वायु आकाश और मन और बुद्धि अहंकार आठ प्रकृति भेद वाली अपना प्रकृति है, इसका हमारा संबंध बिल्कुल नहीं है, हमारा संबंध भगवान के साथ है, साक्षात संबंध है भगवान के साथ हमारा, नित्य निरंतर वो इस साथ रहेगा, वही है संबंध, दूसरा हमारा कोई है ही नहीं, ये निश्चित पक्की सच्ची सिद्धांत की अद्वितीय खास बात है, इस बात से हमारे भगवान है, तो भगवान के शरण होना है एक बात, दूसरी बात हमारे लिए कुछ भी करना नहीं है, संसार में जितनी चीज दिखती है केवल ये पांच भूत तीन आठ पर अपना और जीव दिखते हैं, तो इनमें ब्रह्मांड में जितने चीज है उनके साथ हमारा संबंध किसी के साथ नहीं, भगवान के साथ है, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के साथ है, और हमारा साथ भगवान छोड़ते नहीं, नरकों में जाए तो स्वर्ग में जाए तो वैकुंठ में जाए तो मृत्यु लोक में जाए तो किसी लोक में कभी जाए, ये शरीर हमारे साथ रहने वाला है नहीं, ये नियम बात मान ले, जड़ चीज कोई भी अपनी चीज है ही नहीं, अपना प्रकृति है और स्वयं आप परा प्रकृति है, उस परा प्रकृति ने ये दल धारित है जगत, जगत को दान कर रखा है, जगत की धारणा केवल जीव के अंतकरण में है, ना तो सिद्धांत से परमात्मा की कोई है चीज, ना कोई अपनी चीज है। सिद्धांत से ये दम धार्यते जगत कहा, जो जगत को धारण देते कर रखा है जीव ने, ये धारण नहीं करे तो जगत है ही नहीं, केवल परमात्मा ही रह जाएंगे। जगत तो ऐसे ही नहीं है क्योंकि उत्पन्न होता है और सिद्ध और निष्ठ होती कहते हैं उत्पत्ति स्थिति प्रलय, उत्पत्ति प्रलय ही है, स्थाई है ही नहीं, स्थाई कोई चीज है ही नहीं बिल्कुल ही। अपना प्रकृति कहते हैं ये अपने नहीं है बिल्कुल, अपने कहते हैं ना मान रहे हैं अपने नहीं है, तो ये बिल्कुल हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। परमात्मा को अपना मानो और कोई चीज अपनी है ही नहीं, हुई नहीं, है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, हमारे केवल परमात्मा ही है। इस बात से उसे शरण होना है। और दूसरी संसार दो वस्तु है, एक क्रिया है एक पदार्थ है। तो पदार्थ और क्रियाओं में दोनों विचार किया जाए तो केवल क्रिया है, पदार्थ है ही नहीं। पदार्थ तो कह देते हैं, पदार्थ तत्व तो नहीं है, कोई नहीं है। उत्पत्ति पर ले, उत्पत्ति पर ले, उत्पत्ति पर ले, ये जो धारा बहती है इस धारा को एक वस्तु मान लेते हैं कि ये तत्व है, तो ये बस है नहीं, उत्पत्ति स्थिति क्रिया ही क्रिया है, पदार्थ है वो, क्रिया ही पदार्थ रूप से दिखती है, पदार्थ है ही नहीं ना क्रिया है, ये सब दिख रही है। तो अर्थ एक क्रिया परा प्रकृति क्रिया है, अरे परा प्रकृति या जीव ये दंधारी जगत इसने जगत धारा कर रखा है। न भगवान की दृष्टि में संसार है, न भगवान के भक्तों की दृष्टि में संसार है, न जीवन भूतों की दृष्टि में संसार है, संसार है नहीं, केवल एक क्रिया है, तो क्रिया ही चलती है। वो भी इनको आदर दे तो है, ये क्रिया भी नहीं है, एक परमात्मा तत्व है निराकार, वो यहां करते नहीं, उसको पदार्थ कह देते हैं। क्रिया का जो धारा है उत्पत्ति पर ले, उत्पत्ति पर ले, उत्पत्ति पर ले धारा, इस धारा को वस्तु कह देते हैं, वस्तु है, वस्तु है नहीं, क्यों क्रिया है। और क्रिया भी दृष्टि अगंतव है, मेरे गलत है ही नहीं, केवल परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सो दुर्लभ, सर्वम वासुदेव, तो क्रिया की तरफ पदार्थ की तरफ बिल्कुल दृष्टि डाल देने चाहिए। ये दम धारिये थे जगत, परा प्रकृति ने जगत को धारण कर रखा है, धारण कर रखा है नहीं, जगत है नहीं, जगत धारण कर रखा है, वो धारण कर रखा है। इस बात वासुदेव सर्व सब वासुदेव ही है, तो क्रिया और पदार्थ तो खत्म हो जाएगा, कुछ रहेगा नहीं, और ये जीव है परमात्मा का अंश, परमात्मा हो जाएगा तो वासुदेव सब रह जाएगा, वासुदेव सर्व ये शेष रहेगा और सब मिट जाएगा, कोई साथ में रहने वाला नहीं है। ये बात बिल्कुल धारण कर दो, ये परमात्मा, परमात्मा अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, परा प्रकृति एक चेतन है, एक चित्त है परमात्मा, ये दो के सिवा सब जड़ है, सब और जड़ है तो समझाने के लिए, जड़ है ही नहीं, न पदार्थ है ही नहीं, क्रिया भी है ही नहीं, वासुदेव सर्व सब भगवान है साक्षात, वो नाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान वहां प्रपद्यते वासुदेव सर्व, ज्ञानवान क्या कि वासुदेव है, एक परमात्मा है, इसलिए सिवाय कोई चीज हुई नहीं। ये साधक की दृष्टि से भगवान अपरा प्रकृति परा प्रकृति कहते हैं, और वो मेरी है, मेरी दोनों मेरे से बनाया, भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम मे बिन्ना प्रतिष्ठा अपरायम अपरा प्रकृति मेरी है इतर तो अन्याम प्रकृति विद्धि ने परा मेरी प्रकृति दूसरी वो भी मैं है दोनों में मैं है अलग अलग जल प्रकृति सभी पर भगवान भी है चंद्र प्रकृति भगवान ने है भगवान ही प्रकृति हुई तो भगवत स्वरूप हुई भगवत स्वरूप हुई तो भगवान के सिवाय कुछ हुआ ही नहीं कुछ है नहीं हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं संभव नहीं एक बार बात वही है ये धंधारी जगत इस जगत का धन है तो ये जगत छोड़ दे अपने जगत क्या है शरीर है इसमें अभिमान दबाना नहीं करें तो इसमें अब है नहीं जहां जीवात्मा का वर्णन है 11 से 30 तक दूसरे अध्याय में उसमें 2 जगह 3 जगह बात आई है अविनाशी तत्विद्धि ये न सर्वम इदम तत्व वो अविनाशी है परमात्मा का सेवा अभ्यक्त अचिंत अब करिए अब देकार संसार में कुछ नहीं है एक परमात्मा ही अनेक रूप से दिख रहा है वो अनेक रूप से दिख रहा है इसको सत्ता लेकर के समझाने के लिए भगवान ने अपना प्रश्न बताया खास में वह सर्व खास चीज है क्रिया है न पदार्थ है ये है नहीं ये माना हुआ है उनको समझाने के लिए कहते क्रिया और पदार्थ पदार्थ है नहीं क्रिया ही क्रिया ऐसी क्रिया भी है ही नहीं केवल परमात्मा ही परमात्मा ना स्थूल है ना सूक्ष्म है ना कारण है कोई पदार्थ नहीं वासुदेव सर्व अतुल एक परमात्मा ये खास बात है इस बात को ठीक तरह समझो खास चीज है परमात्मा ही परमात्मा हुआ केवल वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान ज्ञान ज्ञान सबको वासुदेव है इति ज्ञानवान वहां प्रभा देते मेरे शरण होता है तो वासुदेव सर्व अनंत ब्रह्मांडो की बात क्या होगी अनंत ब्रह्म परमात्मा क्या अनंत ब्रह्मांड एक दो एक और क्रिया पदार्थ और क्रिया पदार्थ क्रिया तो वही है दो में पदार्थ है क्रिया ही क्रिया हुई क्रिया में क्रिया कुछ नहीं वासुदेव है वासुदेव सब है सब कुछ परमात्मा देव है वासुदेव सर्व मेरी ज्ञानवान ये ज्ञानवान का मतलब क्या ज्ञान है उसका वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान सब महात्मा से दुर्लभ है वो महात्मा दुर्लभ है तो सब परमात्मा एक है दूसरी भावना है तो दृढ़ भावना पदार्थ है पृथ्वी है जल है तेज है वायु है आकाश है मन है बुद्धि है अहंकार है आठ भेद इसे साथ में अपने आप मान लिया ना हमारा साथ ये है ना हमारे के साथ है हम भगवान के साथ है भगवान हमारे साथ है ये है ही नहीं तो बस साधन वैसे तुम्हारा दृष्टि चाहती हो तो वासुदेव सर्व है पदार्थ क्रिया वासुदेव है वास्तव में सत्ता है ही नहीं ना पदार्थों की सत्ता है ना क्रिया की सत्ता है वो जीवात्मा है वो परमात्मा का है अंश है अमर तो सुन प्रकृति विधि मे पराम जीव होता महाभाव ये जगत मत परतम नान्य किंच मेरे सिवाय अन्य कुछ है नहीं मनसा वचसा दृष्टिया गृहते अन्य जो ग्रहण किया जाता है आम एक मैं केवल मैं ही हूँ न मत तो अन्य तो मेरे सिवाय कुछ है नहीं इति बुद्ध तो बंद सा एक बार देव सर्व और कोई सत्ता है ही नहीं सत्ता है ही नहीं सत्ता एक ही है सत्ता दो नहीं होती वो एक में ही भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम भक्ति के लिए शीघ्र देख स्वीकार किया, तो भगवान की मर्जी से ही हुआ है। और वो प्रेम की लीला भगवान की अनादिकाल से अनंत काल तक चलती रहेगी। भगवान के साथ जीव का प्रेम है। जब भगवान की तरफ वृत्ति हो, एक भगवान रह जाते हैं, तब तो चुप हो जाता है। और जब कभी पहले जीव रहा, उस तरफ वृत्ति होती है, तब अपने ताल्लुक मानता है, तब भगवान का विरह होता है, वियोग होता है, तो वियोग में एक हो जाते हैं, एक वासुदेव। तो वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान, ऐसा जैसे ज्ञान है, तो इति ज्ञानवान माम प्रवचित है। ये भगवान की प्रपत्ति हुई, शरणागति हुई उठी। अरे शरणागति क्या हुई? एक परमात्मा के सिवाय कोई दूसरी सत्ता हुई नहीं, है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं, एक परमात्मा है। एक परमात्मा के सिवाय उसने आनंद ब्रह्मान रूप से, जीव रूप से दिखता है, नहीं करेगा। वासुदेव सर्वम, ये सर्वम की सत्ता मानने से वासुदेव सर्वम, तो सर्वम क्या? वासुदेव सर्वम शब्द भी एक ही सत्ता को लेकर है, सर्वम शब्द का प्रयोग भी नहीं होता। सर्वम क्या हुआ? परमात्मा ही हुए, एक परमात्मा, एक वर्णन नहीं हो सकता। जो परमात्मा है वो विलक्षण है। इस बार उन्होंने तीन भेद बताए, एक संसार के वाले भगवान, दूसरी बात में सब भगवान ही अनेक रूप रहे, तीसरे अनेक रूप से मिट कर एक भगवान ले जाएंगे, उसका वर्णन नहीं कर सकते, वर्णन से विवेचन नहीं कर सकते। वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव परमात्मा है। ये सबसे ऊंचा सिद्धांत गीता जी का है, वासुदेव सर्वम। सर्वम शब्द भी संसार की भाषा वाले के लिए गणा है, सर्वम शब्द भी नहीं है। वासुदेव एक परमात्मा तत्व तो ही है, वो अनेक रूप से दिख रहा है। तो अनेक रूप दिखे तो एक है, एक दिखे तो एक है, एक ही अनेक है, अनेक भी एक है, एक ही है, अनेक एक ही है, एक अनंत अखंड रूप से। गुरु कोई वृत्ति पैदा ही हो तो सत्ता ही एक ही है, सत्ता दो होती नहीं। इस सत्ता में वृत्ति वृत्ति कुछ नहीं, केवल परमात्मा ही परमात्मा है, केवल परमात्मा ही परमात्मा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।